programujemy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 27 lipca, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. W Paryżu zapłonął ogień olimpijski. Oficjalnie otwarto tam startujące o poranku letnie igrzyska. W Sejmie ponownie złożono projekt przepisów o dekryminalizacji aborcji. Są wątpliwości, czy zostaną one przyjęte. Niemieckie media publikują nowe doniesienia o Niemcu skazanym na Białorusi na śmierć. Trzykrotna mistrzyni igrzysk w lekkoatletyce Marie-José Perec oraz pięciokrotny medalista olimpijski w judo Teddy Riner zapalili znicz olimpijski podczas ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich w Paryżu. Podczas ostatnich metrów ogień nieśli m.in. francuski piłkarz Zinedine Zidane, tenisiści Hiszpan Rafael Nadal oraz Amerykanka Serena Williams. Impreza w stolicy Francji potrwa do 11 sierpnia. Wcześniej igrzyska oficjalnie otworzył prezydent Francji Emmanuel Macron. W Sejmie ponownie złożono projekt przepisów o dekryminalizacji aborcji. To nowelizacja kodeksu karnego. Zakłada częściową dekryminalizację przerywania ciąży za zgodą kobiety oraz dekryminalizację pomocy w samodzielnej aborcji. O co chodzi w tym drugim zapisie, tłumaczy Marcelina Zawisza z Lewicy. Lekarze nie musieliby się bać tego, że ciąże po prostu przerywają, albo nie musieliby się bać tego, że zbyt długo czekają, narażając życie i zdrowie pacjentki po prostu z przerwaniem ciąży. Urszula Pasławska, która jako jedna z czterech posłanek PSL głosowała za dekryminalizacją aborcji, obawia się, że w tej formule projekt nie ma szans na powodzenie. Gdyby jakimś cudem, nie wiem, część PiSu nie przyszła na głosowanie, rzeczywiście byłaby większość, to nie ma szansy na powodzenie. Mnie interesuje skuteczność, po to nas wybrali Polacy i chciałabym, aby wszystkie projekty, które są dzisiaj w Nadzwyczajnej Komisji do Spraw Ustaw Aborcyjnych, były procedowane łącznie i wierzę, że przynajmniej jedna z tych ustaw zostanie wprowadzona w życie. Poprzedni projekt dotyczący dekryminalizacji aborcji został przez Izbę odrzucony 12 lipca. Przeciwni zmianom w kodeksie karnym byli posłowie Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji oraz prawie całego PSL-u. 61-letni mieszkaniec Kalisza z zarzutem nawoływania do zabójstwa premiera i ministra. Chodzi o napisy na ścieżce pieszo-rowerowej w mieście. W nocy sprawca białym sprayem wymalował zabić Tuska i zabić Bodnara. Takich napisów o różnej treści było 11. Zatrzymany mężczyzna przebywa pod dozorem policji. Ma też zakaz opuszczania kraju. Na podstawie podzielonych ustaleń funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu, wspierani przez funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, dokonali zatrzymania 61-letniego mężczyzny, mieszkańca Kalisza, któremu prokurator na podstawie podzielonych dotychczas ustaleń przedstawił zarzut dotyczący publicznego nawoływania w nocy z 20 na 21 lipca tego roku do popełnienia zbrodni zabójstwa. Mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Ostrowie Maciej Meller. Mężczyzna został przesłuchany w charakterze podejrzanego. Nie przyznał się do zarzutu. Złożył wyjaśnienia, które będą podlegały weryfikacji. Za publiczne nawoływanie do zbrodni grozi kara do 3 lat więzienia. Pewnego dnia Rico Krieger po prostu zniknął. Przestał przychodzić do pracy. Tak niemieckie media relacjonują słowa znajomych Niemca, którego na Białorusi skazano na karę śmierci. Krieger ostatnio pracował jako ratownik w Czerwonym Krzyżu. 30-latek wyszkolił się jako mechanik samochodowy w Brandenburgii i pracował dla firmy ochroniarskiej. Według mediów Niemiec podobno nawiązał kontakt z Ukraińcem, który miał go zwerbować. Nagle mężczyzna zniknął i przestał się odzywać. W internecie publikował zdjęcia, z których wynika, że mógł walczyć po stronie Ukrainy. Nie wiadomo natomiast, jak znalazł się w Mińsku. W ubiegłym tygodniu niezależne media powiadomiły, że w czerwcu Rico Krieger, obywatel Niemiec, został skazany na Białorusi na karę śmierci. Sądzono go m.in. za najemnictwo. W Wernier pod Genewą obowiązuje zakaz wieszania reklam na billboardach. Władze miasta zlikwidowały 130 z ponad 170 takich konstrukcji. Teraz Sąd Najwyższy potwierdził, że to zgodne z konstytucją. W ślad urzędników z Wernier chcą pójść władze Brna i Curychu. Billboardów w Wernier zostało tylko 40, ale reklam na nich nie ma. Są za to zapowiedzi dotyczące imprez kulturalnych czy sportowych. Kiedy 2 lata temu miasto decydowało się na wprowadzenie zakazu, przeciwnicy przekonywali, że to ingerowanie w wolność gospodarczą. Sąd Najwyższy orzekł ostatnio, że zakaz jest zgodny z prawem. Stwierdził, że miasto zakazując billboardów działało w interesie publicznym, bo chciało poprawić estetykę ulic. W uzasadnieniu zauważono, że reklamować można się na inne sposoby, niekoniecznie na billboardach. O podobnym rozwiązaniu myślą władze Berna i Curychu, ale nie ma gwarancji, że uda się go wprowadzić. Jak zauważa biznesowy serwis Bloomberg, w Genewie taki zakaz rok temu zablokowali w referendum sami mieszkańcy. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

Wiersz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w wykonaniu rodziny Pospieszalskich otwiera nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Halina Leszczyńska, Mariusz Owczarek, witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy na wspólne dwugodzinne, prawie dwugodzinne słuchanie muzyki, jak zawsze w Trójce, z piątku na sobotę. Kilka minut po północy zaczynają się nasze spotkania. To już druga piosenka Pospieszalskich, którą poznaliśmy, zapowiadająca, mam nadzieję, płytę, która powinna ukazać się jesienią tego roku nakładem Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Do Ciebie, Człowieku, a dziś także Promienie Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, bo przecież już prawie sierpień, a to zawsze wyjątkowy czas, również muzycznie wyjątkowy czas. Oficjalna premiera tego utworu 1 sierpnia, czyli dokładnie w 80. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Dziś muzyka nowa, rozmowy o tej muzyce jak zawsze, no i także kilka utworów, które wydają nam się znane, ale czy tak całkowicie i do końca? Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. 10. Ground control 9, to Major Tom. 8, 7, 6. Commencing 5, countdown, engines on. God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. And the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door. And I'm floating in a most peculiar way. And the stars look very different today. Here am I floating round my tin can, far above the world. Planet Earth is blue and there's nothing I can do. I think my spaceship knows which way to go. Tell my wife I love her very much, she knows. Ground control to Major Tom, your circuit's dead. There's something wrong. Can you hear me, Major Tom? Can you hear me, Major Tom? Can you hear me, Major Tom? Can you hear? Am I sitting in? There's nothing I can do. Do-do-do-do. Space Oddity, ale to w tej nowej wersji, którą być może wspólnie teraz na antenie poznaliśmy właśnie w tej chwili na antenie Trójki. Dokładnie to jest Space Oddity Love You Till Tuesday version. Zamyka dwupłytową edycję wznowienia debiutanckiego albumu Davida Bowie. Tych wersji jest wiele. Ja jestem szczęśliwym posiadaczem podwójnej kompaktowej i ona już robi naprawdę spore wrażenie, no ale jest jeszcze kilka wariantów winylowych, podwójnych, kolorowych. No naprawdę, fani Davida Bowie na pewno będą mieli w czym wybierać muzykę, która po latach wciąż doskonale brzmi. Po tych 57 nawet, bo to 1 czerwca 67 roku, kiedy ukazała się debiutancka studyjna płyta Davida Bowie. Jeszcze do tej muzyki dziś wrócimy w audycji mało obiektywnie. Zapowiadałem, że będą piosenki, które znamy, cenimy, lubimy, ale ta następna, no właśnie, coś się chyba w niej nie zgadza, prawda? O tym, jak ważny jest to album w historii muzyki pop, opowiadał Państwu nie tak dawno na antenie Trójki Branford Marsalis, Synchronicity zespołu The Police. I to też mamy do czynienia z reedycją i również wieloma dostępnymi formatami. sześciokompaktowa edycja i jeszcze kilka innych również. No i między innymi taka oto wersja utworu znanego pod trochę innym tytułem i z trochę innym tekstem. Trzeba przyznać, Every Bomb You Make tym razem zaśpiewał Sting. I to też jest kopalnia znakomitości, także wersje koncertowe. No mnóstwo, mnóstwo atrakcji dla fanów Stinga, fanów The Police. 21 minut po północy, jak zawsze w audycji mało obiektywnie są goście. No i dziś przed nami również takie spotkanie. Gościem audycji Mało Obiektywnie jest Piotr Schmidt. Witam cię w Trójce bardzo serdecznie. Witam, witam. Rozmawiamy na kilka dni przed ważnym wydarzeniem, jakim jest Festiwal Jazz w Ruinach. Najpierw kilka słów o tej idei, jeśli możesz. Tak, no nazwa pochodzi od tego, że kiedyś ten festiwal w Gliwicach odbywał się w ruinach Teatru Wiktoria, spalonym teatrze niesamowicie. Natomiast te ruiny stały się zbyt ruinowe i przenieśliśmy się do równie industrialnego miejsca, mianowicie hali modeli GZUT. To jest taka też przestrzeń trochę w ruinie, ale w mniejszej, z fajnym zapleczem także dla artystów, więc jest przyjemniej, a ten klimat industrialnej przestrzeni, także półotwartej przestrzeni, gdzie można przyjść z dziećmi, bo jak jest jakiś problem, nie ma problemu, żeby właśnie wyjść na podwórko, na dwór, który też jest częścią, gdzieś tam jakieś parasole, jakieś coś jest częścią festiwalu. Jest to taki typowy letni festiwal właśnie, gdzie całe rodziny jak najbardziej mogą się odnaleźć. Zresztą dzieci do 12 roku życia mają wstęp za darmo. I tam zresztą też na przestrzeni przed wejściem do hali modeli GZUT jest wspaniały mural, który zleciliśmy jako Stowarzyszenie Śląski Jazz Club w zeszłym roku i niedawno przejeżdżałem tamtędy i jest w nienaruszonym stanie, także to się rzadko zdarza, ale ewidentnie lokalni miejscy graficiarze nie chcieli nic zepsuć jakby tego Zaprzyjaźnili się z tym muralem. No. Piotrze, to teraz o każdym z koncertów kilka słów, gdybyś mógł powiedzieć, bo to są wydarzenia zaplanowane od 2 do 10 sierpnia. Tak. No więc generalnie jeszcze konkludując poprzednie i rozpoczynając odpowiedź na kolejne pytanie, jest to przede wszystkim festiwal, 20. edycja festiwalu, który zawsze sprzyja młodym twórcom. A więc często debiutującym, często już bardzo znanym na rynku, ale jednak młodym, którzy mają coś ciekawego do powiedzenia właśnie w muzyce. Najmłodszą i pierwszą w ogóle uczestniczką naszego festiwalu jest Hania Derej, która ma około 19 lat w tej chwili, a ma świetne podejście i do aranżacji, i do kompozycji, i do łączenia jazzu. Jakże bogaty dorobek jak na tak wiek młody, 19-letni. Tak, tak, tak. Ja miałem przyjemność brać udział jako featuring. Featuring Piotr Schmidt, było kiedyś taki koncert w Katowicach i skład też był ciekawy, bo był kwartet smyczkowy, był flet plus sekcja i ja. Także no ciekawe rzeczy robi Hania, bardzo fajnie się tego słucha, sporo zakrawiając właśnie o taką muzykę filmową trochę. Natomiast już kolejny zespół tego dnia to akurat wyjątkowo będzie projekt, który odgrzebałem troszeczkę i wskrzesiłem razem z Michałem Salamonem. Michał Salamon to jest pianista, z którym kiedyś miałem właśnie taki wspólnie projekt Force Collective z płytą Trees. I my tę płytę wydaliśmy w 2014 roku i graliśmy w tym roku sporo koncertów, no, które wzbudzały niesamowity entuzjazm. Ta płyta też się świetnie sprzedawała i wszystko było super. Natomiast z różnych przyczyn my później poszliśmy w swoje osobne ścieżki na kolejne 10 lat i właśnie w tym roku postanowiliśmy się zejść znowu muzycznie i projektowo, dorobić trochę nowych utworów i wskrzesić ten projekt trochę pod nową nazwą, czyli po prostu Schmidt & Salamon Experience. Akurat w tym wypadku featuring Grzech Piotrowski jest też dodatkową gwiazdą w naszym składzie i to pierwszy dzień właśnie. Abstrahując w ogóle od muzycznych jeszcze rzeczy, to powiem, że to w ogóle jest taki festiwal dosyć interdyscyplinarny, bo tam sporo jest sztuk graficznych. Jest niesamowicie znany festiwal, Międzynarodowy Festiwal Plakatu, gdzie w ostatnich latach kilka tysięcy prac schodziło z kilkudziesięciu krajów, z kilku kontynentów do nas i finałowe prace były zawsze drukowane i zwisają tam z jednej strony właśnie w tej hali modeli GZUT. Także ciekawa rzecz. Do tego mamy VJ-a z dostępem do kinowego projektoru i rzutnika właśnie i ekranu. I różne happeningi w rodzaju malowania obrazów w trakcie muzyki, jakiejś lokalnej szkoły tańca, która przychodzi tam i też robi ciekawe swoje pokazy. Także bardzo fajny, ciekawy festiwal Jazz w Ruinach w Gliwicach w sierpniu. Natomiast kontynuując, jeśli chodzi o repertuar, to mamy między innymi w tym repertuarze takiego świetnego kanadyjskiego saksofonisty Eli Bennetta. Czy jest wnuczkiem Tonego Bennetta, to nie wiem. Zakładamy, że nie wnikamy w takie sprawy, natomiast na pewno jego ojciec jest rozchwytywanym perkusistą. W Stanach grał już z większością bardzo znanych nazwisk, zarówno popu, jak i jazzu. I Eli też jest niesamowicie utalentowanym i zdolnym saksofonistą z Vancouver, gdzie poznałem go osobiście w trakcie mojej trasy koncertowej, który dał mi swoją płytę i trochę bez przekonania ją puściłem i nie mogłem się od niej oderwać. Posłuchałem tej płyty chyba z 5 razy i tak się złożyło, że Eli Bennett tak już zupełnie serio ma jakieś tam korzenie polskie i postanowił w tym roku przyjechać na wakacje do Polski, żeby zwiedzić nasz kraj. I ja mówię, no to słuchaj, no to jesteś na początku sierpnia? Tak. No to musisz zagrać koniecznie na festiwalu w Gliwicach, Jazz w Ruinach. I zmontowałem fantastyczną sekcję, żeby dorównywała jego talentowi, a więc jest Paweł Tomaszewski, gigant fortepianu i nie tylko. Jest Paweł Dobrowolski na perkusji, Robert Kubiszyn na kontrabasie. I taki też koncert będzie. Będzie oczywiście laureatka chyba 2 w tej chwili już nagród Fryderyka, a więc Aga Derlak, z którą znam się bardzo dobrze, także ze studiów w Katowicach i z którą grałem już kilka razy też w różnych konstelacjach. No i Agi Kwartet po prostu też wystąpi, trochę właśnie w wyniku tej świeżej, znowuż wygranej Fryderyka. Będzie między innymi debiutantka w wydawnictwie SJ Records, ale już bardzo taka doświadczona wokalistka Margo Zuber razem ze swoim kwartetem, w którym gra jej chłopak Kajetan Galas, nasz czołowy, wybitny organista, hamondzista, jazzowy. Margo to jeszcze pamiętam, jak próbowała grać na trąbce kiedyś i nawet dawałem jej kilka lekcji, natomiast ostatecznie przeważyła. Zdecydowała się, że będzie śpiewać. Tak, będzie śpiewać i świetnie jej to wychodzi. Będzie amerykański kontrabasista Mike Parker z polskim trio. Będzie w bardzo fajnym, gwiazdorskim w składzie Gniewomir Tomczyk, między innymi z Janem Smoczyńskim, czy ze Staszkiem Słowińskim, z bardzo ciekawym projektem, odnoszącym się metaforycznie do obrazów malowanych przez jego ojca, przez Józefa Tomczyka, którego też bardzo dobrze znam i bardzo go lubię. Bardzo ciekawe postaci, a to wszystko w ciągu 2 weekendów gliwickich. Pierwszy weekend, sobota, niedziela. Przepraszam, piątek, sobota, czyli 2, 3 sierpnia oraz drugi weekend, też piątek, sobota, czyli 9, 10 sierpnia, gdzie za każdym razem po sobotnim koncercie też będzie takie after party / jam session w gliwickim klubie. Także bardzo ciekawa sytuacja i zapraszamy oczywiście serdecznie. Gościem audycji Mało Obiektywnie w Trójce jest Piotr Schmidt. Porozmawiamy teraz o tym, co będzie działo się podczas twojej trasy koncertowej we wrześniu, a będzie działo się dużo i dobrze w różnych składach, we wspaniałych miejscach te koncerty. Opowiadaj. Tak, no w dzisiejszym świecie w ogóle ciężko o trasy koncertowe, prawda? Już, zwłaszcza jeśli gra się taką muzykę, jaką ty od lat grasz. Tak, tak, tak. Ja pamiętam, że kiedyś grywało się rzeczywiście takie trasy, które miały po kilka, nawet kilkanaście dni. Moja taka rekordowa trasa miała kilkanaście dni. Praktycznie dzień po dniu. Natomiast obecnie raczej się idzie w stronę jakości, a nie ilości. Też często koncerty są lepsze jakościowo na jakichś fajnych festiwalach, czy w wzbogaconych o dofinansowanie miejskie domach kultury, niżeli właśnie w granie takie po klubach, jak kiedyś, na przykład jeszcze po klubach studenckich w ogóle, prawda, czy w starych czasach. Ale udało się zrobić prawdziwą trasę, która w ciągu 7 dni będzie miała 6 koncertów i trasę z gwiazdami. Zaczęło się w zasadzie od koncertu głównego, który w tej chwili jest w środku tej trasy i najbardziej wymagającego i najbardziej takiego tutaj być może prestiżowego z tego wszystkiego, a mianowicie koncert w NFM-ie we Wrocławiu. Narodowe Forum Muzyki to jest taka wyśmienita sala koncertowa porównywalna z Nosprem w Katowicach, też na jakieś 1800 osób. I tam wystąpimy z 3 gwiazdami, a więc będzie Aaron Parks, wybitny amerykański pianista, który chyba głównie zasłynął ze współpracy z Terence'em Blanchardem oraz ze swoich projektów później dla Blue Note'u. Będzie też Mino Sinelu, no, znany ze współpracy praktycznie ze wszystkimi, łącznie z Milesem Davisem. I będzie nasz czołowy skrzypek Adam Bałdych, którego przedstawiać tu w Polsce już nikomu nie trzeba. Dodatkowo będzie Krzysztof Herdzin, będzie Michał Barański, będzie Dawid Doruszka i Sebastian Kuchczyński, więc cały, powiedzmy, taki mój skład. Z Herdzinem też często ostatnio gram, czy to w zastępstwie Pawła Tomaszewskiego, czy po prostu. Także będzie wyśmienity, absolutnie wyśmienity skład. I gdzieś tam wokół tego koncertu udało się zbudować coś więcej. Zaczęły wyrastać jak grzyby po deszczu inne koncerty, które chcieli też inni organizatorzy. Niekoniecznie w tak bogatym składzie, ale na przykład dzień później, dwa dni później gramy w kwintecie z Aaronem Parksem, też z Dawidem Doruszką, na festiwalu w Oleśnie oraz na festiwalu w Kielcach. Natomiast wcześniej gramy w Ursynowskim Centrum Kultury Alternatywy 25 września, zatem to będzie koncert. I tam będzie Mino Sinelu z kolei i będzie między innymi Wojciech Myrczek śpiewał. Tytuł koncertu w zasadzie został wymyślony przez pana Krzysztofa Balkiewicza, który nas zaprosił z kolei na swój festiwal Love Polish Jazz Festival do Tomaszowa Mazowieckiego 22 września. To w zasadzie jest pierwszy koncert trasy. Przy czym on wymyślił tytuł koncertu Piosenki Komedy, instrumentalnie, żeby były przedstawione. Więc tam jest Mino Sinelu, jest Grzech Piotrowski między innymi, jestem ja oczywiście i sekcja cała rytmiczna. Natomiast jak mówię, jak piosenki, komedy instrumentalnie, to może zrobię piosenki, komedy wokalnie później. I dwa koncerty gramy właśnie później w Zielonej Górze 24 września i w Warszawie 25 września właśnie pod tym hasłem, ale wokalnie. Mamy naszego Mino Sinelu, który przyjeżdża do Polski już, przylatuje z Nowego Jorku już 21 września i mamy go właśnie na tych wszystkich koncertach. Aż do NFM-u, aż do 26 września. Następnie Mino leci z powrotem do Stanów, a zostaje jeszcze Aaron Parks, który rozpoczyna przygodę od NFM-u, od 26 września, a kończy ją po koncercie jeszcze w Oleśnie i w Kielcach. Za każdym razem będzie to trochę inny program, trochę inny skład, a jednocześnie gdzieś tam trochę wokół komedy, wokół płyty Hearsay, I za każdym razem będzie ciekawie, inaczej i w fajnych miejscach, także no, polecam serdecznie. Wiem, że przygotowujecie płytę, która mnie szczególnie zainteresowała, płytę z piosenkami Wojciecha Młynarskiego. Planowana jest na grudzień. Tak. To już się umawiamy na spotkanie w Trójce przed premierą tego albumu. Tak, zgadza się. No, mogę powiedzieć na razie tyle, że w tą płytę z tekstami Młynarskiego zaangażowany jest właśnie Wojciech Merczek, który będzie śpiewał. I drugą najbardziej zaangażowaną postacią jest Krzysztof Herdzin, który nie tylko gra we wszystkich utworach fenomenalnie, ale także napisał większość aranżacji, między innymi na orkiestrę AUXO. A premiera płyty ma się odbyć 4 grudnia w klubie Jasmine. Termin już jest dograny. Premiera na razie w klubie Jasmine, no bez orkiestry, prawda, bo tam się nie zmieści taki duży skład, ale orkiestrowo też coś wymyślimy, tylko na wiosnę. Kto wie, czy znowu nie wynajmę studia imienia Lutosowskiego, bo bardzo nam fajnie się tam grało w kwietniu ostatnio. Piotr Schmidt, gość Trójki, gość audycji Mało Obiektywnie. Bardzo ci dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. I za rozmowę. Powodzenia na tych wszystkich ważnych wydarzeniach, które przed tobą. Dziękuję. Autopromocja. Już w najbliższą niedzielę trójkowa antena wypełni się muzyką świata i kosmosu. Zapraszamy na koncert grupy Laboratorium Pieśni, która śpiewa i aranżuje tradycyjne pieśni polifoniczne z Ukrainy, Bułgarii, Serbii, Gruzji czy Skandynawii. A to wszystko przy akompaniamencie wyjątkowych etnicznych instrumentów. Wydarzenie transmitowane prosto z zamku w Kazimierzu Dolnym i festiwalu Dwa Brzegi rozpoczniemy chwilę po godzinie 19. Zapraszam, Justyna Grabasz. Autopromocja. A teraz mamy na zegarze za minutę pierwszą. To jest audycja Mało Obiektywnie z piątku na sobotę w Trójce. Gościem naszym był Piotr Schmidt. Opowiadał Państwu o 20. Międzynarodowym Festiwalu Jazz w Ruinach, który odbędzie się 2 i 3, a także 9 i 10 sierpnia oraz o planach koncertowych na wrzesień, jakże bogatych planach koncertowych. Jak każda taka wizyta, to spotkanie trafi również na naszą stronę polskieradio.pl/trójka i do podcastów audycji Mało Obiektywnie. Serdecznie Państwu polecam Mało Obiektywnie. Wśród trójkowych podcastów już od jakiegoś czasu coraz więcej tych spotkań na tej stronie. Również pojawi się wśród nich rozmowa z Piotrem Schmidtem. Słuchaliśmy muzyki International Sextet, czyli Międzynarodowego Sextetu